Lisolo ya mbanda somo. Banda mosala kotonga ngai, banda mosala kofinga ngai na barenyo, na bomela ye nani ye, banda silisi kombo na ngai na badesin. Banda silisi kombo na ngai na ba journaux. Mobaya lingaka nande na liboma po nazali mwasa liboso. Na bomela ye nani ye. Mobaya lingaka nande na liboma po nazali mwasa liboso. Banda mosala kotongo ngai na ye bati na te. Na tosaka mobali na nga. Na patelaka bana na ye. Na kumisaka famina ye. Banda mosala kofinga nga na barenyo. Pone nini mama ah. Pone nini mama ah. Banda mosala kofinga nga na ba journo. Mobaya lingaka nande na liboma po nazali mwasa liboso. Banda mosala kofinga nga po na melaka primus. Mobaya lingaka nande na liboma po nazali mwasa liboso. Limana sali brasserie à l'endomi. Primus, primus, masanga ya goût. Masanga primus et comina finesse. Banda mosala kokana ngai po na binaka na princesse. Sala confinga ngai na yebati na te. Mobaya lingaka nande na liboma po nazali mwasa liboso. Tongo wela nini ngai na ye. Zambe. Salaka. mais n'a pas raté pour naïvi que n'a pika pende au bien avenue du flambeau et pas une bandaka tant qu'on va te que va pisser à bison boca. Ah, zan banda mon sala confine gangai mama na kumi saka mon vali nanga na bate la cabana na ye. Ayamba kabapa ya na ye malamwe. Ah, zame. Pwene ni mbanda sisi kumbo langa buko. Nana mwese tusu. Pwene mbala kusana balabala. Izaba bizeti. Oh. Mbanda mwosana konfinga nga eh. Mbanda mwosana kontongo nga pipa yonso. Mama, ma. Balle est dans